Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. ABW w siedzibach szwedzkiej galerii New Form. Chodzi o duże oszustwa i nawet 300 milionów złotych. Pogoda znowu nie sprzyja himalaistom z narodowej wyprawy na K2. Bielecki i Urubko muszą wycofać się do bazy. Moskwa gotowa odpowiedzieć na sankcje dla Rosjan zamieszanych w ingerowanie w amerykańskie wybory. Pranie brudnych pieniędzy i oszustwa może chodzić nawet o 300 milionów złotych. Funkcjonariusze ABW i Krajowej Administracji Skarbowej przeszukali działającą w Polsce szwedzką galerię New Form. Weszli do oddziałów firmy w Gdyni i kilkunastu innych miastach. Zatrzymań nie było, ale agenci zarekwirowali 5 milionów złotych w gotówce, Porsche oraz znaczną ilość złota i srebra w postaci sztabek i monet. Zabezpieczono też całą dokumentację firmy, m.in. umowy z klientami. One będą teraz szczegółowo analizowane przez prokuratorów z prokuratury regionalnej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo w sprawie galerii New Form. W grę wchodzi tu niekorzystne rozporządzenie mieniem wielu osób oraz pranie brudnych pieniędzy. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Przeszukania były nie tylko w siedzibie galerii w Gdyni, ale także w kilkunastu mieszkaniach i biurach pośredników. Właścicielką galerii jest Polka mieszkająca w Szwecji. Firma zachęcała do inwestowania w dzieła sztuki. Obiecywała nawet 20% zyski. Jak twierdzą śledczy, tylko niektórzy nabywcy odzyskali swoje pieniądze. A sprawą zajmuje się Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. O płytkim dialogu polsko-żydowskim mówi prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz. Jego zdaniem zarówno Polska, jak i Izrael zbudowały swoją tożsamość przy jednoczesnym wypieraniu z pola wiedzy ciemnych stron przeszłości. Zaznaczył, że o ile Polska w ostatnim czasie musiała zmierzyć się z trudnymi wydarzeniami ze swojej historii, o tyle niektóre środowiska izraelskie wyparły takie wątki ze swojej historii. Gość salonu politycznego w Trójce podkreślił, że kryzys izraelsko-polski pokazuje, że dotychczasowy dialog był nieefektywny. Ten kryzys izraelsko-polski jest dla całego systemu i dla społeczeństwa pewnym wstrząsem. Jak płytki był ten dialog, jak pudrowano pewne problemy, że pewne instytucje państwa muszą być przekierowane. Że podobnie jak wydajemy miliardy na modernizację wojska i to trzeba robić, trzeba wydawać nie miliony, ale setki milionów na ochronę naszego wizerunku. Profesor Zybertowicz mówił również, że Polska i Izrael powinny wypracować porozumienie dotyczące sporu, jaki pojawił się po przyjęciu nowelizacji ustawy w IPN. Jego zdaniem przepisy powinny być poprawione, ponieważ są nieprecyzyjne. Himalaiści z narodowej wyprawy na K2 musieli się wycofać. Adam Bielecki i Denis Urubko schodzą z obozu drugiego do bazy. Obaj spędzili noc na wysokości przeszło 7000 metrów. Prognozy na najbliższe dni przewidywały jednak załamanie pogody i silny wiatr. W takiej sytuacji wszyscy alpiniści zejdą do bazy. K2 jest ostatnim szczytem mającym ponad 8000 metrów, który nie został zdobyty zimą. W tym roku próbuje tego dokonać polska wyprawa narodowa. A teraz doniesienia z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec awansowały do finału sprintu drużynowego techniką dowolną w biegach narciarskich. W drugim półfinale zajęły piąte miejsce. Najlepsze były Amerykanki. Finał powinien rozpocząć się za godzinę. Moskwa grozi Waszyngtonowi. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało kroki odwetowe, jeśli Amerykanie nałożą sankcje na Rosjan oskarżanych o ingerowanie w wybory w USA. W ubiegłym tygodniu amerykańska ława przysięgłych postawiła w stan oskarżenia 13 osób. Więcej na ten temat nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Zdaniem wiceszefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ryabkowa, Rosja w takich przypadkach zawsze daje odpowiedź lustrzaną. Dyplomata poinformował, że Moskwa dysponuje odpowiednimi listami nazwisk osób, które mogą dostać zakaz wjazdu do Rosji lub zastosuje wobec nich innego rodzaju sankcje. Według Siergieja Ryabkowa odpowiedzią na działania Waszyngtonu będzie także międzynarodowy pozew w związku z zajęciem przez amerykańskie służby rosyjskich obiektów dyplomatycznych. Również wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji, Władimir Dżabarow, oświadczył, że Moskwa odpowie Stanom Zjednoczonym kontrsankcjami na każde działanie wymierzone w obywateli Federacji Rosyjskiej. Podkreślił przy tym, że decyzja w tej sprawie zależy od dalszego rozwoju sytuacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami na północnym wschodzie i na południu niewielkie opady śniegu. A w Augustowie minus 3 stopnie, w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Olsztynie minus 1, w Kielcach i Katowicach 0. A w Warszawie, Gdańsku i Koszalinie plus 1, w Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie 2, a we Wrocławiu 3 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

To Charlotte Gainsbourg z intensywnym, bo autorskim i instrumentalnym udziałem Paula McCartneya z płyty Rest. Nietypowa sytuacja w tym tygodniu, bo mamy dla Państwa dwie płyty tygodnia. I teraz zastanawiam się, jak to rozwiązać. Może umówmy się tak. Zaczynamy od Laocze. Płyta to oczywiście wiedza o społeczeństwie. A z tej płyty dzisiaj usłyszymy utwór United Colors of Armageddon. To 3 minuty i 33 sekundy i właśnie przez ten czas czekamy na SMS-y od Państwa, od tych z Państwa, którzy chcieliby tę płytę od nas dostać. Proszę w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny i zacząć SMS od hasła Laocze, a numer to oczywiście 71335. Wiedza o społeczeństwie, Laocze, nowa płyta z United Colors of Armageddon, to ten utwór, który usłyszeliśmy, a dzisiaj płyta do pani Kingi do Częstochowy i do pana Jacka do Rumi. Powędruję, proszę jeszcze być uważnym podczas popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, bo tam też płyty będą do rozdania. Mówię płyty, bo teraz pora na drugą płytę tygodnia. Maleo Reggae Rockers, Panny Sprawiedliwe, numer ten sam, 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT, tym razem mają Państwo 3 minuty i 45 minut na przesłanie wiadomości z hasłem Maleo, a z tej płyty dzisiaj utwór Warszawo ma Basia Pospieszalska gościnnie. Muzyka. ma. O Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu i chłodu tęsknota, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawo ma. O Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Z płyty Panny Sprawiedliwe, Maleo, Reggae Rockers i Basia Pospieszalska. Płyta, druga nasza płyta tygodnia, powędruje do pani Katarzyny do Gdyni i do pana Dariusza do Bochni. I przypominam oczywiście, że po południu także szansa, żeby zdobyć obie nasze płyty tygodnia, ale także jutro w do południa po 10:00. A teraz 21 minut po 10:00. Przodownicy lektury. A ten sygnał oznacza, że w studiu jest Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz dzisiaj będę mówić w tym cyklu o poezji, ale też okazja jest szczególna, jako że Marcin Świetlicki w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób postanowił uczcić stulecie niepodległości. Jego Polska z podtytułem Wiązanka pieśni patriotycznych to jest próba zebrania tych wierszy, w których obok lirycznego ja, które dla niego jest charakterystyczne, gdzieś w tle pojawia się też my. My jako zbiorowość, społeczeństwo, naród. I większość z tych wierszy jest już znana, bo to są niektóre wiersze bardzo, bardzo, bardzo popularne i nawet wręcz słynne, ale też znajdziemy tutaj kilka zupełnie, zupełnie nowych utworów. Dla mnie z powodów biograficznych Marcin Świetlicki jest bardzo ważnym poetą i w ogóle jest bardzo ważnym poetą dla mojego pokolenia. On się sam bardzo przed tym broni, ale można chyba zaryzykować stwierdzenie, że to jest chyba ostatni polski poeta pokoleniowy, zwłaszcza dla tych, którzy w dorosłość wkraczali tuż po 89 roku. To ich emocje wyrażał najsłynniejszy wiersz Świetlickiego dla Jana Polkowskiego, w którym dystansował się Świetlicki od zbiorowych uniesień i mód intelektualnych, ale tego wiersza akurat w tej książce nie znajdziemy. Później Świetlicki stał się postacią z pogranicza kultury masowej i wysokiej. I to też w jakimś stopniu oddawało ducha czasów. Pisał kryminały, prowadził programy telewizyjne, nagrywał płyty. Co akurat państwo doskonale wiedzą, Świetliki były nawet numerem jeden na liście przebojów Trójki. Dlatego, kiedy dziś wydaję książkę pod tytułem Polska, Trudno nie widzieć w tym gestu ironicznego, a jednocześnie to jest dowód, że jak bardzo byśmy od polskości nie uciekali, w końcu i tak nas dopadnie. Nie przypadkiem tutaj jest aż 10 wierszy z Polską w tytule i moim ulubionym jest ten ostatni z numerem 10, w którym Świetlicki pisze, że Polska twarz ma przeciętą Wisłą i chlaśniętą Odrą. Twarz ma w odwiecznym grymasie jak urodzącej kamień, jak u piszącej SMS-a w nieznanym języku. Czyli dokonuje się tutaj znowu to, co znamy choćby z historii skamandrytów, którzy zaczynali swoją drogę wierszami o tym, że chcieliby wiosnę, a nie Polskę zobaczyć, a kończyli uwikłani w patriotyzm i polityczność. Polityki, to tej bieżącej, jest w tym tomie zaskakująco dużo i szczerze mówiąc to są najsłabsze fragmenty. Znacznie ciekawszy jest Świetlicki, kiedy się przygląda sobie i Polakom ze zdziwieniem dziecka, które nie bardzo rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, przy czym jednocześnie jest polskością zirytowany i zafascynowany. I jeszcze jedno. Tom wierszy jest naprawdę pięknie wydany. Znajdziemy tutaj niezwykłe kolaże Alicji Białej, pokazujące nasze polskie imaginarium z ostatniego półwiecza, z postaciami takimi jak Zbyszek Cybulski, Jan Paweł II czy Czterech Pancernych. A zatem jest to nie tylko książka do czytania, ale także do oglądania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Mariusz Cieślik. to Daria Zawiałow. Trasy Sens jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. polskieradio.pl/trójka. Przypomnę, tam można zagłosować do piątku, do 12. A my, cóż, nawiążemy teraz do tego, że jesteśmy właściwie w gorączce już sezonu nagród filmowych. W niedzielę brytyjscy filmowcy świętowali, wręczono nagrody BAFTA. I dla tych, którzy z zaangażowaniem te kolejne ceremonie śledzą i odliczają dni do Oscarów, ale też dla tych, którzy po prostu szukają ciekawego filmu dla urozmaicenia wieczoru czy weekendu. Te wszystkie ceremonie i nagrody mogą się okazać cennym drogowskazem i właśnie pod tym kątem spójrzmy na listę nagrodzonych. Może warto wrócić i jeszcze raz zachwycić się światem przyszłości wykreowanym przez Rogera Deakinsa w filmie Blade Runner 2049. Na przykład przypominam sobie tę imponującą sekwencję w opuszczonym, choć nie całkiem, kasynie. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? You know what? Sporo hologramów pojawia się w tym kasynie w filmie Blade Runner 2049 i w tych scenach, gdzie między innymi ten utwór, nie w całości wprawdzie, ale rozbrzmiewa, a Roger Deakins, autor zdjęć do filmu Blade Runner 2049, dostał w niedzielę BAFTę. Szkoda może, że zabrakło nagrody dla twojego Vincenta, Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, no ale kto widział Coco, wie, że też obok tego filmu trudno przejść obojętnie. A jakie tytuły najczęściej się podczas tego wieczoru powtarzały? 3 billboardy za Ebbing, Missouri i Kształt wody, tak chyba można podsumować. Oba filmy już można oglądać w naszych kinach. Aktorska czwórka właściwie od Złotych Globów pozostaje niezmienna, jeśli chodzi o nagrody, a za rolę drugoplanową kolekcję tych nagród zbiera Alison Janney. Film Ja, Tonia, jestem najlepsza będzie miał w Polsce premierę 2 marca. No! Ja, Tonia, jestem najlepsza. Ten film opowiada historię Toni Harding, a Alison Janney, nagradzana za rolę, gra matkę łyżwiarki, a En Vogue i Free Your Mind, ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej tego filmu i od razu zapachniało latami 90. Do filmów wrócimy za kilka minut, a teraz w Dniu Języka Ojczystego znowu sięgamy na półkę z klasyką. Jest to gdzieś tu, to gdzieś blisko już. Uwierz w to i pomóż mi. Pomóż ją odnaleźć. Tam już rąk nie zranisz. Zakwita krwią, ani też na wyspie tej nikt nie sadzi drzew kolczastych. Musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pod skrzydłami ptaków, gdzie dziecko bez drogi spogląda w tęsknię białych król. Bo wierzę z nich tylko deszcz. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest i nasz tam będzie domu dach. Nasze drzwi, do których nikt o co nie zapuka. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest, póki ty jesteś ze mną tu. Może brzeg nad Wisłą jej, może jest nią właśnie twa ojczyzna. Gdzie noce spokojne, gdzie tylko spadają razy gwiazd. Na szczęście to trzeba wierzyć im. Gdzie nie są słoneczne, gdzie łąki zielone, chłopcy z nich swym ukochanym. Musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pośród morza ognia, gdzie dziecko bez drogi spogląda w pięstwinę białych chmur. Powierzę z nich Zapraszamy do reklamy. Ależ ty masz Nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Tylko jutro żurawina 44% taniej, 13,99 za kilogram, a odkurzacz Zelmer 37% taniej, 189 zł za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego Pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To Pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce audycja do południa. Kwadrans pozostał do 11. Fajny film. Tydzień temu o tej porze rozmawialiśmy z Kasią Smutniak o jej najnowszym włoskim filmie Made in Italy, a od kilku dni aktorkę możemy oglądać także w polskich kinach w nakręconej nieco wcześniej komedii Żona czy mąż. I trzeba przyznać, że od twórczyni głównej roli to już bardzo popularna we Włoszech postać i o tym także z Joanną Sawicką z firmy dystrybucyjnej Spektator rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No i mamy na to kolejny dowód. A dowodem jest film włoskiej produkcji Żona czy mąż. Jest to komedia romantyczna, ale myślę, że dość niebanalna, chociaż bazuje na bardzo prostym schemacie, ponieważ w wyniku eksperymentu bohaterka, którą gra Kasia Smutniak-Sofia, zamienia się ciałami ze swoim mężem. Możemy się spodziewać, czeka nas duża dawka humoru, ale też nie tylko o to chodzi w tym filmie, bo w żartobliwy sposób reżyser, w taki metaforyczny też sposób, próbuje pokazać, jak ważne jest w związku, w długoletnim związku, bo tu mamy do czynienia z małżeństwem, zrozumienie swojego partnera i czasem jak bardzo trudno jest w takim codziennym życiu wczuć się w rolę swojego partnera, spojrzeć z jego perspektywy, bo jednak gdzieś w takiej rutynie życia zapominamy o tych potrzebach właśnie drugiej strony. I tutaj mamy do czynienia z takim kryzysem długoletniego związku. Właściwie ten związek wisi na włosku. Gdzieś pojawiają się rozmowy o rozwodzie i właśnie ta zamiana ról sprawia, że każdy z bohaterów przeżywa trochę życie swojego partnera. A dzięki temu, że ma dostęp do jego wspomnień, zaczyna też rewidować swoje podejście, swoje postrzeganie tej drugiej osoby. I dzięki temu oczywiście jest szansa na to, żeby ta miłość na nowo odżyła. Dość prosty zabieg, natomiast oglądamy tutaj świetne aktorstwo i to jest, myślę, że wielka siła tego filmu. Kasia Smutniak jest tutaj absolutnie genialna w roli mężczyzny, bo musi odegrać zachowania męskie swojego męża. Mając do dyspozycji ciągle swoje kobiece ciało. Tak, więc oczywiście jest zabawnie, ale też możemy docenić kunszt tutaj aktorski. Twórcom właśnie chodziło przede wszystkim o to, żeby nie stracić psychologicznej głębi i wydaje mi się, że im się to udało. Kasia Smutniak, publiczność włoska, europejska i również polska, na pewno pamięta z rozmaitych dramatycznych ról. Takim najgłośniejszym filmem z jej udziałem jest Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tym razem komedia, więc myślę, że ta aktorka, która debiutowała w Polsce, a teraz świetnie sobie od lat radzi we Włoszech, bo tam mieszka, pokazuje swój talent komediowy. Zdecydowanie i myślę, że dla niej właśnie przede wszystkim warto wybrać się na ten film, chociaż tutaj mamy dwóch głównych bohaterów, natomiast wydaje mi się, że gwiazdą jest Kasia Smutniak. Żona czy mąż? To jest ciekawa propozycja, żeby trochę w żartobliwy sposób poprzyglądać się też swojemu związkowi, jeśli takowy mamy, ale też zastanowić się w ogóle nad tym, czym jest miłość, no bo to jest film jednak o miłości, który z kolei nie podaje prostych rozwiązań, tylko skłania do tego nas do takiej refleksji, że warto zaakceptować swoje niedoskonałości i że miłość to nie jest tak, jak czasami oglądamy właśnie w różnego rodzaju filmach, jakaś prosta historia, bajka pozbawiona głębi czy problemów, tylko że miłość to jest no jednak codzienna walka o siebie samych i tutaj bardzo mocno w tym filmie też to widzimy. Myślę, że on dzięki temu, że też to jest film europejski, to chociaż trzymamy się cały czas gatunku komedii romantycznej, ta analiza związków jest głębsza i dzięki temu też dobrze ogląda się ten film, a pozostaje nam gdzieś taka refleksja właśnie wychodząc z kina, że jednak miłość to też jest ciężka praca, nie tylko same przyjemności. Czyli dobrze ogląda się w miłym towarzystwie. Och, zdecydowanie w miłym towarzystwie trzeba ten film oglądać. Można sobie przypomnieć także film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie z udziałem Kasi Smutniak, ale nowy film Żona czy mąż, komedia włoska z Kasią Smutniak już jest w polskich kinach także, a polecali Joanna Sawicka i Ryszard Jaźwiński. Dziewięć minut pozostało do 11:00 i jeszcze mamy dla Państwa w tej godzinie zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na niedzielny poranek. To będzie druga odsłona zagadkowej Osieckiej. Zaczynamy o 9:00 audycją Zagadkowa Niedziela, a po audycji dla publiczności w studiu koncert zespołu Killersi pod hasłem Pan Tuwim i Pan Brzechwa robią show. Killersi zrobią show i show zrobi także charyzmatyczny multiinstrumentalista Sambor Dudziński, a zapraszam oczywiście w imieniu Katarzyny Stoparczyk. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. W niedzielę rano w Osieckiej Killersi, u nas też trochę inni Killersi do 11:00. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm looking for the answer. Are we human?

Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Wokaler. Wokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Wokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Wokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Wokaler w sprayu z wygodnym aplikatorem. Wokaler spray. Na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki.